الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. سورة آل عمران کی مسئلة رسالت د 64 نا شروع شوی و چې باغې کې جوابونو د سوار له شوبهاتو اوله شوبه يهودو نو سوارو اتباع خپل احبار او رهبان په تحلیل او تحریم کې اذم دعوا د ملت ابراهيمي چې موږ د ابراهيم عليه السلام په ملت یو دریم مؤمنان گمراہ کول ودت طائفۃ من اهل الكتاب سلورم کفر کو پایاتونو د الله باندې پنزم تلبیس او کتمان حق پټول او شپغم چلول پره د پاره گمراہ کول د مؤمنانو وقالت طائفۃ اوم يهوديت باندې وصيت کو چې ولاتو منو الا لمن تبع دينكم اتم خيانت او نهم يې ذکر کو تحریف او لسم عباد صالحين عبادت او پولویت سرنیول ما كان لبشر یو لسم ذکر کې انکار د دې پیغمبرنا انکار د اهلی کتابو د دې پیغمبرنا نشان ذکر کیول د رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کا چې واستوا الله په خوا د انبیاءونه لما اتیتکم من کتاب و حکمت چې خامخا چې درکړې مې تاسو ته کتاب او درکړې مې تاسو ته نبوت ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم او بیا راشي تاسو تاسو موجود یې په دنیا کې ژوند دی یو عظیم شان پیغمبر اخیری پیغمبر تصدیق وکي دا کتابونو چې تاسو سره دی لتؤمنن نبی ولتنصرن خامخا ضرور بالضرور ایمان بر اورای په باندې او خامخا ضرور به ضرور د مدد وکوي هغه ډیر جهادونه کوي تاسو به مدد کوي په هر موقع کې هر میدان کې باغ سره حاضر یې کاغه د بدر یو کده وحدی یو کده احزابي چې دا غنه چری غیر حاضر نشه دا وعده د هر پیغمبر نه الله غستو آدم علی السلام نه تر اخره قال بیاو یلا اقررتم تاسو ما په دې خبره باندې اقرار وکړو واخذتم علی ذالکم اسری او واغستو تاسو په دې خبره باندې زما قول زما وعده قالو وی پیغمبرانو اقررنا چې مونږ اقرار کړی دی چې تاسو وی زمونږ په وی باندې یقین دی قال بیا تعالی رب العزت وی فشهدو پس گواهان شه بیانون کی شه په خپل امتونو د امتونو نوم وعده واخله انا معکم من الشاهدین الله وی زوم تاسو مرګره ما زوم گواهیم د دې پیغمبر په نبوت باندې صداقت باندې دومره مضبوط نبوت نو دے رسالت اثبات کو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وی چما باس اللہ نبیا اللہ خذا علیہ المیثاق. دنیا تا اللہ داس پیغمبر نظر علی گلی چی داغن دا وعدہ نواغستی چی لئن بعث محمد وهو حی که محمد صلی اللہ علیہ وسلم راغی او تاس جون دیئے لیؤمنن به ولینصرنه په دې ایمان راوړل او دغه مدد وکړ او امر ان یاخذ المیثاق علی امته او دا امر یو مکو الله پیغمبر ته چې وعده واخلي د خپل امتنا چې ان بعث محمد وهم احیاء کا پیغمبر راغ دنیا تو دی جون دی لیومنن نبی ولینصرنہ. شیخ الاسلام نے تیمیہ لکھلی دی فتاوہ کی شلم جلد 158 صفحہ دا قول دی ابن عباس ذکر کرے چی دا دمرا پخوا دا اللہ آغستے و دا پیغمبران اب یہ دی آیات نے استشہاد کرے دی و موت خضر علیہ السلام چې دا څوک وي چې ژوند دی ولی هغه چالي دلې په بدر او په احد کې او په احزاب کې او په تبوک کې او په کچري ژوند دی هغه به دې وعده خلاف نه کو هغه به د ابو بکر او د عمر او د صحابو نه ډیر مشهور و هر چا په ژوند چې دا خضر علیہ السلام وي نه نه ده حاضر شوی او مقام تا دا دلیل ده داغی ده موت ابیاوی چه مفسرین و محدثین طول اتفاق ده پا موت تا حضر علیہ السلام بانده دا جوانده و تا سوکوی دا صوفیان صاحبان داغی پنیس فارو سوک مرشته نکن اگی و تا جوانده وی خوا صوفیان و فارسی بانان و زلیخاو نگولستان و بوستان دا خلق ده صوفیان و داغی تابدار چگیوی جوانده ده خواه امن تولا بعد ذالکام اغا سوکو چه مخیوالو پس دادی واتینا اولائی قوم الفاسقون ندا کسان فاسقان دی امتیانو کیا دی خواه د امت خبر ازکه ضروری ده چولای کوم فاسقون و سرندل کی بیاخه انبیاءو کې هچا خلاف نو کړی قومتونو کې خلافو کو فاسقون سو کو اهل کتاب انبیاءو په دې کې راغلي نو اذه خو دینا غست شي وا ادي مخوالون دا فاسقان خلق اپا غیر دین الله یبغونا حمزه او فامینز کی سکلام یی دکایم د استفهام نه داخلي په فا باندې ترتب د پار راځي نو په حمزه مرتب شو نو معنا دا چې آیت ولونا فغیر دین الله یبغونا دی چې مخړی د دې پیغمبر د دین نه نو بل دین دنیا کې راولي بل مذہب پا کراولی آیا بغیر دا اللہ دا دیننا یبغون طلب کی و کوشش کی دا خلق دا بل دین سمرا زور لگئی فاللہ دا دین نبدلی نو وعدہ کردی دخوا چیزا بے حفاظت کو ما ولو اسلاما او حال دا دی چیزی اللہ لرا تابداری کردی دا اگر چا چې باسمان نو کې دی او پدمکه کې توان وکرهن سوق په خواه اسوق په زور هر چا الله ته گردن یې خېخه هر یې منلې اسلاما اسوق په خواه لکه ملائک شو باسمان نو کې مؤمنان شو پدمکه او چا په زور باندې چې زور پر راغلی نه چې غیوالې ده چې آمنتو. اگر که پاغی سکار نکیده فیده نوها فاللہ رب العزت کو خپل خبر ثابت کرا کنخا چو گورا دبکیم آمن تووی خوا زور پی راغی کرهن سوک دامانا توان چی چا پخوخ ایمان راولیو لکه دی یمن خلق چی نبی علیہ السلام یا بیا صفت کو چی ال ایمانو یمانون والحکمت یمانیتن ایمان خود یمن د خلق وایا چې بغیر د جنگ جګړې نه او د حملې نه مدینه ته راتلو ډلې ډلې ښا ایمان وراوړو او کرهن لک نور قومونه چې غي په جهاد سره او په توري سره غاړه کې خوندته ویلې ورجعون او ذی اللہ تبادی واپس کریشی قل آمنتو سنگ جمخ کی ویلو بقر کی چی قولو آمننا باللہ وما انزل الینا نا دو امت خطابو خوا لگ فرق پاکی ذکر آگلے اداخو پیغمبر تو بھی خاص او آیا آمننا منگ ایمان راوڑے دیم منګ تصدیق کړې ده لغوی معنا الله باندې په وحدانیت سره او پاک کتابونو چې نازل شوی دي مونږ ته او پاک چې نازل شوی ابراهيم عليه السلام ته اسماعيل عليه السلام ته اسحاق عليه السلام ته يعقوب عليه السلام ته ولسبات او داوي اولاد ته او ما اوتي موسی او عيسى هغه تورات چې ورکړې شو موسی عليه السلام ته په یو ځل او هغه انجیل چې ورکړې شو عيسى عليه السلام ته والنبيون من ربهم او چې ورکړی شو نور نبیان ته د خپل رب د طرف نه وګور اعلی پکې ولې راغی اعلی دا ځکه چې پیغمبر دی کنه او پاغه نازل شوی دی اعلی وی همخ کې قومته ناری اله ناوي چې مونږ تر رسیدلې دیو نازل شوی خرابان دی ندی نازل شوی پیغمبر دی امون تراؤ رسیدو الی علت استعمال کرد لا نفرقو بین حدیم منهم مون جدائی نساتو دی پیغمبرانو پمین که دیوتن هم دیوتن نو جدا کو دیوتن پو نبوت کی شک نکو لکه یهودیان و عیسائیان چکی فنحنو لہو مسلمون پیغمبران منو وطن دیوتن کتکو سجدی وطن کو مونگا خاص اللہ تا سجدی کون کیو او سر کی خودن کیو پزمکا دا صفت خاص دا اللہ دی ونحنو لہو مسلم اس رد کی پاچا باندی چتا دینی اپری خودو ونحنو لہو مسلمون اسلام بل دینی ایراوڑو دنیا کی کاغار دین دیکھا ومن یبتغی اگر سوک جی کوشش کئی او لٹن کئی دیر کوشش کیا جزان تھا غیر الاسلام دینن بغیر دا توحید نا دا بل دین اخر لا اول لا خبل لارا خا چن الدین عند اللہ الاسلام اتل سمیاتو چی دین خود اللہ پر ندبان دا اسلام دے اکه څوک پکې نور کې وشوش کوي هغه غیر الاسلام هغه اسلام نه دی کډیر ولا زور ور کوي هغه څوک چې طلب کوي بغیر د اسلام نه دینن د بل دین دینن کې ډیر لوی کمال دی لیکن او سره یو طریقه راو باسی خواه اغاوی چه نا از ما دین سرسکار نیشتا دا خوزه دا خپل دنیایی ترقه دا پارا کوشش کوما چه دنیا کی ترقیو کو نو کواو آیا چه دین وطنو ہے نو کواو خوز خبر ندخا سمرا ترقه او شوی کنا اوس چې په قران یو سړی نه پوي کنه دا ټول غلطه ګورخه ټول غلطه د خلقو دیو جن دي چې د قران نه واقف نه وو ځکه پیغمبر په قیامت کې د خپل امت نه صرف دا فریاد کوي چې ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا یا الله زما د امت دا یو غلطی ده ډیر نه چې قران یې بیر تکړو چې قران نو به د تیانو سره هغه وسوي په لکه دا په لاره کې چې زید او په بس کې دا هم بدعت دي پیغمبران چې په بس کې تلیو او صحابه کرام چې په بس کې تلیو دا هم بیا بدعت شو دا ټول ګورم او دا په لوټ باندې چې بیان نو کې دا هم بدعت شو او دا چې دا ورې صرف رمضان لرا واستر دا هم بدعت شو هزار پسې او ته الله محروم کړې د قران نه واقف نه نه زکه مې ګور دینن نه ځان پوګه چې نبی له سلام وي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد تمام چې بدعت ستو وي احداث په دین کې احداث دی بشرط تدین چې تو ته ثواب وې تو ته دین وې او په خیر القرون کې نو نه بدعت ښه او چې دین وته نه وې هغه د بدعت نشي ویلې هغه د دنیا یو رسم رواج دی دنیا ترقې لپاره خده د اسباب په خوانو کنه نو ته به دې بجلو تا او او دی کمپوٹرو تا دی ٹولو تاو بیدت وین وای او تا کنخا نا آغا شی بیدتی چی خلق پاکی ثواب گرنی او دی پیغمبر و صحابو پو وقت کی نی او دیو تا ثواب ہوئی خوا لکدری دوانگانی چی بی سنتو پسی کولی برجی پا جنازہ پسی چکینے پناست دواو کئے بولی وی استر شوی دا جنازہ ولی پولی آڑو کڑا روکو سجده دی پکیو نکڑا بیا خدا سمونس کوا کنخا داوی جمعی پشپوی احتبارک اللذیوی کی نی دیر لوی سواب دی پکی پورگتا دقی تا بیدت وی خوا چی سواب نم دی واغستنو دی پڑا دینن دین دی وطاوی کنخا ات پا دیر اشتیم با صورتو نوائیو دیر غٹ سواب دی پکی او ټول برازه او تیار برازه هغه څوک چې طلب کوي بغیر د اسلام نه د دین د توحید نه دینن د بل دین فلن يقبل منه هیڅ ری به قبول نشي دنه ثواب موفق نشته او په آخرت من الخاسرین او د په آخرت کې ډیر ذلیل شي ذلت خدیزه پاره چې الله وطن تفوس کی چې لما عملتا عملونه خو دې کړی دي خبره ما هولې دې کړی دي ما ته ویلې چې د جمعې شپه کاوه ما ته ویلې چې دیرشتن راجما کاوه ختم شریف کاوه ما ته ویلې چې یاسین شریف ختم کاوه ولې زما کتاب سره ظلم کړی دی لا سخپیت نه کټ کړی دي دومره ذلیل خلق په دنیا کې ګور زه خدای په دین باندې حمله کوي نو ګورم دولسم ارتداد مرتد شو کې به یاد الله وقوما څنګه به هدایت کې الله داسې وقوم ته لمن يبتغي تفسير دی ها چې څنګه دا طلب کوي د بل دین یو دین ور سره شته اپ دې باندې اکتفا نه کوي څنګه والله هدایت کی ذات یو قوم ته توفیق بوله ور کی کفرو بعد ایمانم چې کفر وکړې پس دې ایمان راوړو نه دې کله ایمان راوړو قال کتاب وشهدو ان الرسول حق بیانونه کړیو چې دا راتلونکي پیغمبر حق دی وجاءهم البينات راغلیو دي تا په خپل کتابونو کې صفاتونه د محمد صلی الله علیه وسلم او وكانوا يستفتحون وكانوا من قبل يستفتحون على معناك دي بخلق تو بيانو نکولو چې هغه پیغمبر وسره نږدې دی پیدا کی موږ به ټول نمخ کې دا مرګريو چې موږ پیژنو کنه خدا خیال نو چې دی عربو کې پیدا کیږي ها او چې دا دلته زمون کو کورنۍ کې پیدا کیږي اف بیتی اب بیتی جوړ کړی وها والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نکوي داسې قوم ظالمانو ته مرتد شو کنه د مرتد حکم هو قتل له توبه قبلیږي ان قبلیږي هر څه اختلافي ښه ولیکن الله وی داسې قوم ته هدایت نکوم يهوديان مرتد دي ځکه دی خپلو کتابونو په ذریعہ باندې ایمان راوړل او په دې پیغمبر او چې کله ښکارشه دنیا کې نو انکار یې وکړ سزا یې وګوره اولایک دا مرتد خلق چې دي جزاهم د دې سزا دار ان علیهم زور ورک کنه ان یې راوړل چې دا خبره شکی نه ده علیهم یې راوړل چې خاص په دې باندې تقدیم دا خبر یو کو په اسم د ان چې یقینا خاص په دی باندې د الله لعنت او د ملائکو لعنت او الناس اجمعین د ټول مخلوقات خالدین فی همیشه وي په دی لعنت کې لا یخفف عنهم العذاب سپک په نکلی شي دین عذاب ولا هم ينظرون ان بدی تا مهلت ورکړي شي لعنت ستوي الابعاد عن رحمت الله امام راغب وی د الله رحمتنا لريواله د الله رحمت څه شي دي جنت نو جنت نلری زې کم دي جهنم قاتل زې پینځه سو کال مزل نه پکې نو ځکه دا عذاب نو مواست کنه کته وی چې لعنت دي گزاره به سره وکړو خیر الله وی لعنت خو جهنم ته وی کنه په ونه شوي الا الذين تابوا مگر کسان چې توبه استلی وا من بعد ذلك پس د دغه کفر نه او اصلحوا او ډیر زور یې لګاو په نیک عمل کې ښه عمل صالحان یې نه دی اصلح یې وی ډیر زور یې لګاو چیرې دور عمر دین سره ټوکې کړی دي ورا شوس په دا غي قزارا ګرځو کنه نو اصلح ډیر دور ول ان الله غفور رحیم بشک الله بخشش کون کې مهربان دا خو خوت طيبین پکې کامیاب شو ها خو غیر طيبین چې توبه وې نستا ان الذين كفروا بعد ایمانهم بشکا کسان چې کفر کړي پس د ایمان نه مرتد دي کنه ثم ازدادوا كفرا او بیا زیاد شو مضبوط شو په کفر کې ته تر مرګ پورې لن تقبل توبتهم چرې با قبول نشي توبه دي اولئکم الضالون دا کسان گمراهان دي لن تقبل توبتهم کې اشکال لږه توبه خو الله قبلې او وعده کړي سوره توبه کې براشي او شورا کې وراشي چې الله او يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات قبلي کنه قبلي وی دلته تلن تقبل معنا پله نه ده دا کینه ده موت نه ده چې الله وی دی با دې ته موت راځي په کفر بس اخبار عن الغيب او کها ختم الله على قلوبهم كده داوی صاحب کشاف کنایت على الموت بالكفر وفي تغليظ في شان اولئك المرتدين المرتد خلق بحل کې الله ډیره سختی وکړه چې محرومه کړ ګور ایمان نه محرومه کړ نشي قبل دې توبه دې دیل اللہ توفیق نور کی چی توبہ و باسی نو سغی پتا ما دی خوا اغی وی که توبام وی نستا نو نورم زمونگا وی امیدو نشتا سو امیدو نا مال دولت شتے دی پوج وزان خلاص کو بچ بکو کنا او مشران شتے احبار او رحبان شتے اللہ رب العزت وینا وسیلہ ہونے کا مال دے وسیلہ مال دولت ندے آبا و اجداد ندی بیشکا کسان چی کفر کردے وما تو اوملشو وهم کفار زمخشری ہوئی چی جملہ حالی اسمیہ واقعشی نواو پکی نرازی نمونگوائی سنے چی داتی نلرکی لکا دبندہ علم خو محیط ندے وهم کفار راغلے کنا واو پکشتے کنا خواب جمله اسمیه دا خخکولی اواو پا کراغلی دا دار چه خپل نو اصل کتاب دا نحوی قرآن دا گوره خواه دیتا با سی وایو او که نحوی خبره کلی نو بنده دا غلطشتی خواه انسان دا ادا خبره دا حضرت شیخ استاد اعزاز علی رحمت اللہ علیه کلی دا پا نفت العرب کی خواه وما تو وهم کفار مرشو او په حالت د کفر کې مرشو فلن يقبل من احدهم ملء الارض هر کله با قبول نکلی شي د یو تن د دینه د یو تن نګورا کله ازمه کړه کشي ملء الارض مبهم دي ډیر غټه بهام دي پکې ولي د خاور نه ډکلا د غټو او د ونو منو نه زهبن تمیز دي د پاره درافه د ابهام راضی کنا ننه د سروزر نه چډا کشي خاور څوک سکی خا ډکواله د زمکی زهبن د سونی نه چډا کشي هو لا وسمري او یو تن ورکی چې الله دا واخلا او ما بچکا د خپل ځان خلاصو ما نو جواب ور سره دی چې نه قبلې خا مخیوم تیر شه لن تقبلا لن يقبلا ذاذ خدا جمله به ذکر کړی دا ولو افتدا به اگر کده دا ټول سروز پین قربان کی د خپل ځان نه یوازې و نشي قبل دې ولو افتدا به اگر کدا معلومه د مخ کې نه چې واځي مفسرین وایي چې دا قید راغلا معلومه یو جواب دا کی چې دا تصریح به معلومه ده تمخ کې معلومه شي وا او صراحتن نه ودلته صراحتن وی چې ولې ابتدا به دا مطلب دی چې دا ټول مال دی فدیه کی چرډې رغټه کفار را باندې ولیدل دا او فدیه ورکو مها نو که فدیه کی نو قبلی ښه اځم جواب دا کی صاحب د کشاف چې لوی افتدا کې خاص اشاره د دیتا چې د جهنم د اور نه دا ځکه چې خو په زندګي چې د سشي پی دی ور کوي وی د جهنم د اور نه ابي حواله ور کړې سوره مائده آیات باندې 34 هغه سوره مائده کې د وسیلې د آیات سره پسې آیات ته چولو ان للذین کفروا ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة ما تقبل منهم مش قبل الذين ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم در سر جوابهم لکھا جوابهم دل تذکر ما تقبل ولهم عذاب اليم اور پس وہی چ یریدون ان یخرجوا من النار ها ذی ذور نزان بچ گئی تمام بخارجین منها مطلب افتدوا ذی فیدی پر راول چ عرف دی نه یادې هغه فیدیه چې پاغه سره جهنم نه بچي نه ولایک لهم عذاب علیم دوی خلق د پاره عذاب دردناک دي هم علم من ناصرین نبی دې د پاره ایستوک مددګاران نو دولت شبهات جواب نو شو یار لسما سوار لسما ذکر کئ نو دا ایسو اخلاص شي خو آیات راولو ور پسې خلق سره غم شو یخدای مون خوم خیراتونه کو چې دا به قبلیږي کنه نو الله رب العزت وی چې نستا سو خیرات نه اس د مشرکانو خیرات یا چې سوار لسمی خیلال کړی تش داری په سرمنو باندې جماعت جوړی او دی مشرکان هغه په تمه دي چې ډیر غټ خیرات وشو نمونه وشو دنیا کې ټول ملک ته پته ولګی دا چې کیا معنی کې خیرات شوې ابن کثیر لیکلی دی ځای کې چې دا د ژوندو خبره کوي وماتوهم کفار سمانا چې دا هغه موت په کفر باندې د الله په نس باندې مقرري نو که هغه ژوند دې او خیراتونه کوي او دې ګونه په خینو لن یو نشي هغه په دې دې رزق مؤمنانو سره غم شو الله رب العزت وینا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نشهر سيد جنتا نشهر سيد الله رضا تا نشهر سيد هر خير او فلاح تا ترغی پوری چه خرج که مما تحبون اغا سوچ تاسو سره محبت ساته بس خبر عام کړه خبر د پیسې د روپې نه وته مما تحبون ډیر عام دی اغا چې تاسو سره محبت ساته نو کاغه ستا خسته عمر دی د ځوانه او غا د دین لور کو یاره ورسی دی ښا مما تحبون خسته صحت دی کاغه ستا خسته عقل او ذهن دی او غدی د الله په دین کې استعمال کوم په دنیا کې نه دنیا کې هډورو خلکو استعمال کو مازغی ځان له خراب کړو په ځوانۍ کې تنه ویختو دوړې دو او به یریږي ښا کدی سنس دانانو ته یو کاته شکلونه بدل شوې دي روزي دوړې دلې دي توبه نه لکه کدا خواري دي په دین کې کړه وې مدا تا ټوله دنیا کې وکړه مما تحبون یا اغا عزتو خپل او دادی پا دین کے صرف کم عزتو صرف کی گنا خوا چطیو سلی تا دین او دا توحید دعوت ورکے اسم ربی عزتی دی کی گی دا انبیاؤ شوی وانو والتکول شویو د کلو نشړل شوی او زخمی کېدل شوی دا عزت ته قربان کو د الله په دین کې نمې ما تحبون دا ذکر راي کنه ها زبیر معنا کوي قال ابو منصور البر خير الدنيا والاخره دې معنا ده البر د دنیا او د اخرت کامیابی دیتو احوالو ورکی پتاج العروس بانده دی لغتو کتاب دی روح المانیموی البر و الاحسان و کمال الخیر دیتا نشیر اسے دیکھا داغا سی آیت تی لکسن جی بقرہ کی تیر شو 267 کی یا ایو الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم خرج کے خو بہتر مال چستا تو پڑھو کہ کم خواہ ہوئی ہوا خرج کے او دیو جنا بے زاوی لکی چی من المال کمالی اما وما يعمه وغيره دا سنورم دنیا کی سیزو نشتا دی نو ابذل فی الدین والعلم من البدن والمال فی طاعت اللہ دا خرج کل اللہ کو طاعت کی زجاجموی کل ما تقرب به الاللہ من عمل خیر فهو انفاق کمال نئی اسی زان کڑے و خدمت کہنو دیتاو من انفاق ویلش مدارک ولا خنور کئی والحاصلو انہو لا وصول الى المطلوب الا بی اخراج المحبوب چستاکم شیخ وقی غدا اللہ پر نمبان خرج کی ندغتا انفاق ویلشی ابو بکر جساس وی وفی هذه الآیت دلالت ورود على بطلان قول الممتنعين من اكل اللحوم دی آیات کې وی دلیل چې دغه خلق قول باطل دی چې غي خلق ته وی چې خوراک مکوي غواره ای ساګه پېتی خورې واخه مخورې ول اطعمت العزیزتی خوراکونه مکوي ولی تزهدن او ویزان کې زهد راولے الکه کم زهد تا ول د زهد نه خبر نه نه قران نه دا نور سکنی خو صوفیه دی خواه اگه خلقو تاوی چه دا خوراکو نمکا اگر مستی بدر کی راشی نو بیا با سرکشی بغاوت شورو که دا پا دی باندی را دی او ایدا مخ کی چه ذکر شو بقره کی چی آئیو الذین آمنو کلو من طیبات ما رزقناکم او پیغمبران ته ویلو چې ایو رسول کلو من الطیبات طیبات څه ته وایي خو بس هغه بعد خبرې داسې کوي چې ندي خبر کړه او ما تنفقو من شیء هغه چې خرج کوي تاسو شي نو به شکه الله په هغه باندې پوئږي هغه د یاره سمو شو په دا او چې يهود ویلو دا پیغمبر زکه مونږ نه منو چې د پخوانو پیغمبرانو خلاف دي اغه د اوغه وخه نه خوړه اغه اوخ په نه استعمالول او دی اجازهت کوي چونکه دغه هغه پیغمبرانو خلاف دي نو مونږ ځکه نه منو الله رب العزت وایي چې ګوره پیغمبرانو نه دا خو یو یعقوب علی السلام چې هغه په خپل ځان باندې بند کړی و ځکه هغه وخت کې دی نظروم کېدو چې او شی ودا چا خو هو د الله د رضا لپاره به پری خو دو چې دا باندې خرما زکه زما سره ډیر محبت دی زاد الله د رضا لپاره دا نو یعقوب علی السلام هم دا سوي چې زما د وخه او د وخ په ډیر خوخ دی پرې به زما چې الله رضا شي زه مت کې دانشته ده ا دویم دا چې وی طبيبانو ته ویلو چې ستا مرض دی عرق النساء نو دې سره زیاتیږي نغه هو ته پال پرېس خولیو کله تو عام هر قسم خوراک چې وکانه حلل لبنی اسرائیل دا حلالو د پاره د بنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه مگر هغه چې بند کو یعقوب علی السلام په خپل ځان باندې د خاص مصلحت د وجنا من قبل ان تنزل التوراۃ دا خبره خډيره مخکې ده د نازلې د تورات نه ناغي کې ذکر راغلی دی کنه قل فاتو بالتورات و غیره له تورات کتاب چې تاسو خپل کتاب دی فتلوها ویلولې ان کنتم صادقین کتا سرشتنی یې فمن افترا علی الله الكذبا من بعد ذالک هغه چا چې جوړ کړو په الله باندې دروغ پس د دینه چې چیلان ورتاو شو چیلنج ورکړې شو چې تورات راولې ستاسو کتاب راولې دی بیا خپل کتاب چاته نه پرې خو دو اړیبته په زور راخکو ادي ونه پرې خو دو نو خلکو ته ورکې ویشلې یې کنه ازاتیانو خبره کوله طالبان ته کتاب راخکو نو ماته مولاوی ویشلې یې کنه زوړ کتاب دی اولائکهم الظالمون الله وی دا ظالمان دي خان قل صدق الله هو یا چې الله رښتیا بیان کړی دی چې دا مخکې وشو خان ولی تورات یې نازل کړی دی هر یو کتاب رښتینی دی کنه فتبعوا ملت ابراهیم حنیفا نوراشه تابیداریو کې د دین د ابراهیم علیه السلام چې مخه لولیو د هر باطل نه او ما کان من المشرکین او نو دې د مشرکانو په طریقه سوار لسمه شو بعد دا و چې زمون قبل مخکې دا استاسو غرستو دا زمون دین غره دي زمون کتاب مخکې دي استاسو کتاب رستو دي په دې باندې ځان له حقانیت ثابت او چې موږ په حق یو کنه الله جواب کوي بشکا ول کور چې خشوي جوړ کړي شوی د پاره د خلقو لناس د پاره د فیدی د خلقو للذي خامخ اغذ ببکته مبارکن چې ما مقام معظمه کړي او هدى للعالمین دا هم هدایت ته د پاره د ټولي دنیا دې کې چې سنازل شوی دی هغه یادې خان نغ بیت الله دې چې ټولو قبلو نه مخکې قبله وکنه چې مخکې ذکر شو او ذی عل الناس فاعل سوک دې دا چا جوړ کړی دی امام رازی وی ای وذع الله موضع عن للطاعات والعبادات الله په داسې ځای کې مقرر کړی دی او دا معنا یو کړه ها د عبادت او طاعت د پاره نو ځا سمانا عینا تعین شوی دی تعین معنا ده دا به سورې هود کې راشي ها نور وځه دا معنا چې هغه بغټه کې هو ده خاص کړی شوی د پاره د خلقو مقام معظمه کې ها بکتاو ته وي مکه او مرته وي دواړه لغتونه دي نو معنا یو ده څوک فرق کوي چې بکا موضع البيت دغه ډاګه چې ده دا وي تبکا وي ډاګه موضع البيت په مکه ته سایر البلد او مکه دې ټول خار ته وي عن مالک و ابو صالح و النخعی و عطویہ و مقاتل و ابن عباس خبر ایڈی ردرہ نکڑنو دا فرق بخینو کنا چی بکا دی اڈاگی تاوی او مکہ دی عمارت او دی خار تاوی دوار جدا جدا نو مدیس انا مناسب بکا زکاو چی خار کم زیو پاگا وقت کی تش اڈاگوانو فی آیات بینات پدې کې نخې نشانې دي کار کارا د الله د قدرتونو مقام ابراهیم چې بازه دې نام مقام د ابراهیم علی السلام دی یا بدل دې به تر زده چې منها ور سره دي چې او باغې کې ډېر کار نه مقام د ابراهیم علی السلام دی چې دا هغه سي دا هغه خپل هغه نخې نشانه پکشته کنه معجزات دي د انبياو بل علامه دا چې ومن دخلوا سوق چې دې تداخل شو او مجرم وي کان امنا هغه په امني هغه به نشي قتلولې ښه دا زموږ مت فیصله پدې شوې ده ابو بکر جساسم وی نور چمن صفق دم المسلم یو سړی قتل وکړ ناجایزه پینې تویکړي ثم لجا ابل حرم ابیا حرم ته منډکل پنه حاصل کړي یکونو امنن دته وسنی شي وی وکذالک من اصحاب الحتا دغه ځکه چې باندې حد لازم شي یو په نفس کې یا پاترافو کې لجا ابل حرم نو لا يقام عليه الحد هذا قول ابي حنيفه امام ابو حنيفه وي چې په حرم کې به حد نشي جاری کېدې ښا هغه باندې ته مجبور کول شي چې بار راوځي لیکن هلته به حد نه جاری کیږي واكثر السلف شيخ الاسلام نقل کړي فتاوا کې سوار رسم جلد 201 صفحه اغه د امام ابو حنیفه باندې ډیره حواله ورکړي خان دا هغه قول دی او کان امنن دا د دلیل دی او وی معلومه شو چې د مقام ابراهیم نه ټول حرم مراد دی ها والمراد بالبیت هاهنا الحرم كله ان هذه الايات موجوده في الحرم ومقام ابراهيم خارج البيت دا څومره نخې نشانې چې دا په بیت الله کې دنه نشتا دا خو به هر دي ټوله معلومه شو چې بیت ذکر شنو مراد ته ټول حرم دی دې اطلاق کیږي خلاص ولله علی الناس حج البیت خاص د الله لپاره په خلق باندې واجب دی او فرض دی حج بیت الله ولیکن پارچا باندې نه من استطاع الیه سبیلا اغه څوک چې طاقت لري دې تدلاري او نو هغه که خاصانه وا چې سورلی به در سره وا او راشن نو بس روان به حج لبتلی عرب په خوان او راتله حج ل چې دا به نو نو بس حج نو فرض نو خا اوس خډيره ګران ده خا نو چې چا سره پورا دا غید ټیکټ د تلو راتلو خرچا ارسی نو من استطوع دی شرط کی خود امن کفر آغا سوک چه انکار کئی لفرضیت دا حج نا چه تو توی چه حج نکه مال دار سڑیو کلیو پلا کلبل پلزی امریکی تا نوی نا حجوی نشتا پا اسلام کی داوی پا کی چارا وستره چه لنگو آخاو دان دا کاو منډي واه غرونو ته خېجا الله وی چې ځان کار کینو بهشکه الله به نیازې د مخلوقات نه مسله ذکر شو سوار د شبهات اخر کې ترغیب ورکي دا د قران اصول لیکه چیرې که څه اثر پښوی ایمان راوړو قلی آلال کتاب وائی چی اہل کتاب لما تک پرونا بی آیات اللہ ولی کفر کوئی دا اللہ پا آیاتونو باندی واللہ شہید علا ما تعملون اللہ خپوئی کی پاگا عمل چتاسوئی کوئی بیا قلی آلال کتاب وائی چی اہل کتاب دوار عملو نوم خراب دی لازمی و متعد دی سوک پخپلا کفر کئی اسوک بلوم ځان سره مرګری کی ځان له مرګری ګوري زده متعدی ذکر کو اهل کتاب اولی منی کوي د دین د الله نام هغه څوک چې ایمان راوړی دی وګور خلق به منی کول کنه ښا څنګه منی کوي تبغونا ای وجا لټوي یی تا کوګو چې دا غلط دین دی په دې طریقې څومره خلق گمراه کو توبه شکونه ولا پدړ کې واچولو چې دا بار ملکونو خلق و چرترا ثوابه تا وی به لکه غره پنځیر نام ساته ها دا کوم ځای کې دي دور و یری دو غلی غلی وته کاتو کدا افغانستان نه براغلیو کدا بلوچستان ها ولی به مونږ ته مشران وی چې ثوابه ته ده خود پنځیر نه وزن ساته ولی هل تکی پا قرآنونو باندی ناستی پا غسل خانو کی یخی او ہو ہو دا حال دی نو یاره هغه پنج پیر ته راشي چې داسې وته ووایي تبغونها عوجا دا کار دی نو ښه په غلط رنګ کې وته بیانوي په غلط رنګ کې په باطل رنګ کې په کفر کې وته بیانوي وانتم شهدا او ښه پوهېږئ ښه چې دا ټول دروغ دي وم الله بغافل عما تعملون الله نه دی غافل او نا خبر دا غی عمل نا چې تاسو یې کوئ تپوس بدن کوي ترغیب ورکه خو کار نشه ښه نو سلام مؤمنانو ته وي چې ځان ته وساته ګوره ښه کدی ایمان راوړي کنه راوړي وګوره ځان ته وساته نو مؤمنانو وي چې خدای ځان ته څنګه وساتو الله وته طریقه ښه کنه اوري آسان ده یا ایو الذین آمنوا ایمان والو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب کتا سو تابیداری وکړه دی اورلې دا غي کسانو چې ورکړې شوی دا ویته کتاب او چې عالمان دي عالم نو سړی متاثرې کنه خان عربی کې واته تقریر کوي یا خدای یره ذوکم بعد ایمانکم کافرین نو وړي تاسو لرا پس دی ایمان تاسو نه بیا کافران شې ځان بچ کوي ګوره نو غي وی چې الله مونږ ته طریقه وخیا الله وی ګوره وکيف تکفرون سرنگی با تاسو کفر تواولے وانتم تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسولو جملہ حال لے او حال دارے چی بیانولی شی پتا سبان دی دا اللہ آیاتنا دا توحید آیاتنا وفیکم رسولو پتا سو کے سنت پیغمبر شتا سوال نہ پیدا کی چی اصلی عقیدہ دا توحید و سنتی اگر واسو کوانی اگر به ځان پسې راړي حضرت شیخ بوی کنا چې زما استاد بوی عبد الله سیندی رحمت الله علی چې ما په سوار له انګریزانو کې کې نه و کما د مسلمانانو نکړو نو زبا سړې نه م کنا اول خارج به ورتلا څوګان نو خو سړې نه هم ستوې خبره وایو دی یې رول کنه او ترغیب ورکړه خپل شاګردانو چې تاسو اړو وس نو کړنو ښا مونږ په دلګري ځان مسلمانان دا نور څه نه دی خو قران دې کنه معجز کتاب دې دا دې چا ته وینو هغه ډېر بدبخت دی چې هغه ایمان نه راوړي ښا او حال دا چې لستلې چې په تاسو آیاتونه د الله او په تاسو کې سنت پیغمبر وی ان کوم قوم کې چې د قران او سنت رواجی او دور او دورای کنه نو خلق نشي گمراه کیږي دا په دې وجه گمراه شو چې قران یې برې خو تاخ کې او کسولو کې نه اړلو سوګن له راغست دیر اس قات له راغست خلق گمراه شو امیا تسم بالله هغه څوک چې تسامو کې منګلیو لګي د الله په کتاب باندې فقد هديا الى صراط مستقيم بس دیو رسول شو هغه سې دي لارې د توحید ته نو موحد بیا څوک نشي کوم راکول هغه ځان له مرګري پیدا کینو چې ګورنو روز تر ورځې به مرګري زیات کوي لکه ستا مخکي واته ته نو اوس کډیر شي دا الله فضل کوي کنه ها خو چې ته د اخلاص نه کار شروع کی چنور څه تما وسره پکې نه یو یاره پکې نه کنه الله رب العزت خیر برکت اچي کنه ها مرګري بدل ډيري کنه ها نو مسله د رسالت سوره ال عمران کې دې پورې وا واخر دعوه